Band nummer 8. Test, test, test, test, test. Man natuurlijk wel. Ja. Dus hoe het nou ja, kijk eens, en ik heb ook voor de oorlog gezeten. Mm. Ik ben er in 34 op Zuid-Nieuw-Guinea gepromoveerd, weet je natuurlijk allemaal. Okay. En ik heb over gepubliceerd. Ik ben er dus weer in teruggekomen. Niet verwacht. Zal ik dan de verhaal maar vertellen zo langzamerhand? Zet hem dan maar aan. Ja, zet hem. Waar staat hij aan? Ik heb net al gezegd. Ik had geen idee dat ik er zo gauw zou terugkomen, hoewel er is voor de oorlog, nee, in de oorlog, nog sprake geweest dat ik veldwerk zou gaan doen in Frederik Hendrik Eiland of aan de Mappie. Daar is heel serieus sprake van geweest. In 1939, toen was ik secretaris in Banjoemas. Maar men vond dat ik daar toch wel weer wat veldwerk moest gaan doen. Op het departement BV. Want ik had een goede memorie van overgaan geschreven. Die was kennelijk opgevallen. Die had, ik denk Hoven, de toenmalige directeur BB, in handen gesteld van Duivendak. En zo is dat ding gepubliceerd geworden. We zeggen bewerkt en in een andere vorm. En als dat opstel die 36 jaar gepubliceerd in Batavia's Genootschap. En toen is Duivendak er al over begonnen dat ik eigenlijk nog meer veldwerk moest doen. En toen hebben we erover zitten dubben of dat Frederik Hendrik Eiland of weet ik wat moest worden, de Mappie moest worden. Maar ja, dat begon er in Europa steeds somberder uit te zien. En begin september 1939 trok Duitsland Polen binnen. 3 september, zoiets geloof ik, dat de geallieerden de oorlog verklaarden aan Duitsland. De 6e september werd onze eerste zoon geboren. En toen heb ik maar geschreven aan het departement BB dat het toch een beetje onuitvoerbaar werd, want wij hadden gedacht, kijk, dan ga ik zo in november of december naar Nieuw-Guinea en dan gaat mijn vrouw naar Holland. Met de baby. Ja. Dat kan dan wel. Maar ik schreef ook, ja, ik vind dat geen vooruitzicht. Want dat kan wel eens een scheiding van vele jaren worden met deze hijsa in Europa. Dat was natuurlijk ook zo geworden. Ja. Dus we hebben dat toen voorbij laten gaan. En toen zei ze, we zitten dubbel, ze wouden, er waren nog alle mogelijkheden voor onderzoek en dan moest ik dat doen. Maar er kwam er eigenlijk maar één uit, op een gegeven ogenblik, die dwingend was, een onderzoek in Lombok. De structuur van de DESA, daar zat me echt mijn moeilijkheden. Dus zo ben ik 41 naar Lombok gegaan. En daarmee was voor mij Nieuw-Guinea van de baan. Het kwam er op een merkwaardige wijze weer in 1949. Zo in de tweede helft van 1949 werd ik door W.C. Klein gevraagd om een hoofdstuk te schrijven voor zijn boek. Over sociale, hoe heet het, sociale omstandigheden. En dat in het eerste hoofdstuk is het tenslotte afgedrukt nadat het nog wel wat gewijzigd was. Net nog eens even kijken. Die dingen altijd nauwkeurig. Waar zit jij? Nou, ik zit daar in mijn schoen. Of is mijn waarom ik hier staan wil. Wil jij een koekje erbij? Nee. Oh ja, ik zat die koffie in de weg. Algemeen sociale culturele, algemene sociaal culturele beschouwingen. Ja, dat is. En die vroeg mij dat. En aangezien ik toch gelevens was, in de kortste keren Indië te verlaten, heb ik dat gedaan. Kijk, dat was natuurlijk een helemaal aflopende zaak. Maar ik wil niet zeggen dat ik toen behoorde tot degene die zei, we moeten in ieder geval die Guinea vasthouden. Wel vond ik dat er toch wel speciale maatregelen voor genomen moesten worden. Omdat ik op de hoogte was van allerlei spanningen tussen Indonesiërs en Papua's. Daar had ik al eens een opmerking over gemaakt ergens in een of andere nota. En ik wist dat die spanningen er waren. En achter komt binnenkort ook weer duidelijk uit. Dan komt het eerste deel van mijn virus uit. En dan staat die eerste Nieuw-Guinea-periode volledig in behandeld. Dat helemaal niet lekker zat. En ik vond dus wel reden om te zeggen, daar moet je toch op een of andere manier een bepaalde situatie voor bereiken. Maar goed, ik heb dat hoofdstuk geschreven. Verder met die kwestie helemaal niet bemoeid. Tot ik vanuit Nederland een brief kreeg of ik mee zou willen gaan met die commissie Nieuw-Guinea-Irian. Over die, eigenlijk een soort fact-finding committee. Te kijken hoe die zaak opgelost kan worden. En daar kreeg ik een brief bij. Ik dacht van onvrede, zei het zou je positie goeden als je het doet. Want ik zou in die tijd, dacht men, proberen met mijn hoogleraar aan de vuur te maken. Maar daar was voorlopig geen geld voor en dat schoot niet op. En ik zat bij het commissariaat. En toen ben ik dus met die commissie meegereisd. Dat had ik gedaan. Dat kwam in februari. In april kwam die commissie in India. In Indonesië, in Jakarta, 1950. En hoewel ik een suggestie kreeg van het hoge commissariaat dat ik het beter niet kon doen. Ik zat op het commissariaat in Vietnam. Ik was dus in buitenlandse dienst op dat moment. Hij had het te kennen gegeven dat ik eruit wilde en terug naar Nederland. Heb ik dat toen toch gedaan. En het was heel gek. Ik wist dat zelf niet meer, maar ik had een oude kennis van uit Medan aan de telefoon. De toenmalige directeur van de Deli Spoorwegmaatschappij, Meijer. En die zei, weet jij nog wat je laatste woorden waren, hè? Toen je daar in april mij goeiedag kwam zeggen op kantoor. Ik zei, nee Meijer, nou zeg ik. Dat was, we moeten toch zien van het Nieuw-Guinea af te komen. Ja, dus op dat moment had ik helemaal geen vaste opvatting daarover. Ik denk dat hij het ook een beetje gechargeerd en trouwen heeft. Ik was daar bepaald niet van overtuigd dat wij dat goed vast moesten houden. Maar dat is eigenlijk zo gelopen dat wij op de enige vraag die van belang was geen antwoord kregen. Ik kwam namelijk in Batavia en zei tegen die drie hooggeleerde heren die in die commissie zaten. Kolf en Van Dijk en Pieters is een half idioot. Ik zeg, ja, wat hadden jullie gedacht? Ja, zei ze, we gaan nou naar Nieuw-Guinea en daar gaan we hearings houden. Ik zeg, dat is heel mooi, maar wat gaan jullie eigenlijk hearing? Ja, want dat moet je wel van tevoren weten, met die Indonesiërs zullen ook wel wat willen hearen. Nou, dat wisten ze eigenlijk niet zo goed. Ik zeg, ja, nee, dus ik heb er nog eens over zitten nadenken in het vliegtuig. Maar er is eigenlijk maar één kwestie die in de eerste plaats beantwoord moet worden. En dat is de vraag, houdt Nieuw-Guinea op een kolonie te zijn als het naar Indonesië toe gaat of niet. Als het ophoudt een kolonie zijn te zijn, dan mogen we direct kwijt. Als dat niet het geval is, dan zal er toch gepraat moeten worden. Wat nu? Nou, de Indonesiërs hebben in alle talen geweigerd om daarover te praten. Wel gebruik gemaakt van het vragenlijstje dat ik had opgemaakt voor die hearings die natuurlijk daarop aansloot. Daar komt wel naar het meest gereden partijen, dus dan volgen ze wel. Maar er was geen sprake van spreken over bijzondere dingen voor deze papen was. Dat vond ik toch wel onbehoorlijk. Ja. Nou weet iedereen dat het een kolonie is van ieder Indonesië. Zezelf weet het ook. Goed, zo ben ik dus met die heren meegegaan. En zo kwam ik dus in Nieuw-Guinea. Waar de gouverneur tegen mij zei van nou... wij moeten hier ook nog iets hebben, een kantoor voor bevolkingszaken, voor inlandse zaken. Dat ons wat wegwijs maakt in deze hele baaierd van volken en stammen waar we geen weg in weten. En dat ook advies kan uitbrengen over allerlei zaken. Een soort kantoor voor inlandse zaken zoals wij dat kenden in Batavia, waar het om altijd best uitgegroeid was door het kantoor voor de islamitische zaken. En ik zeg nee, excellentie, nee. Nee, ik heb nou lang, ik heb nou lang genoeg in dit apenland gezeten. Ik wil terug naar huis, dus het is welletjes. Maar goed, die commissie reisde rond en ik reisde mee en we waren 14 dagen later, misschien 3 weken, nee, het was 14 dagen later, waren wij terug. In Hollandia, en ik sprak weer van Aardenburg en ik zei, ja, ik heb nog zo van gedacht, ja, doe het toch. Ik was opnieuw zo geboeid geraakt door die hele problematiek daar. En intussen ook, toch ook wel door het gedrag van de Indonesiërs zo overtuigd geraakt, dat er voor die Papua's geen heil te verwachten viel. Dat we daarmee niet al te hard aan moesten zoeken. Zo ben ik dus begonnen met dat kantoor voor bevolkingszaken. Nou is een merkwaardig ding dat de hele oprichting van dat kantoor eigenlijk nog afkomstig kan zijn. Dat is een idee van mij. Met dat bewerken van die, al die oude papieren, ben ik ook nog een nota tegengekomen. Die ik in, hij is gedateerd meen ik, 6 november of daaromtrent, november 1945. Die ik in Australië en Batavia geschreven heb over een organisatie van wetenschappelijk onderzoek. Kijk, toen wij uit die kampen kwamen, toen waren wij alle vol goede moed dat die zaken weer op orde zou komen. En ik was het laatst belast geweest met wetenschappelijk onderzoek op Lombok. En de resident van Bali aan Lombok, die had mij dus ook naar de Universiteit van Sydney gestuurd en wij daar als vluchtelingen, nou niet als vluchtelingen, maar als geweest rechtsgevangenen in Australië aankwamen. En daar hadden contact opgebouwd en dat was eigenlijk heel boeiend. En toen zei ja, wat moet er allemaal voor de toekomst gebeuren? Dus een van de dingen was het wetenschappelijk onderzoek. Toen heb ik een noten ingediend met een voorstel om in deze tijd van zeer versnelde verandering, want dat wisten we ook ons goed al, van zeer versnelde cultuurverandering eigenlijk 3 diensten op te bouwen. Naast het kantoor voor Inlandse Zaken, dat in hoofdzaak voor Java en voor Islamitische Zaken bestemd was, een dienst voor de talen, die was er al, dus een kantoor voor linguistisch onderzoek en een kantoor, dat was er door de oorlog gewoon niet. Ja, dat kan best, dat is ingediend bij het departement BB, waar toen ook Van Waardenburg zat. Later is die regeringsgemachtigde van Zuid-Sumatra geworden, noem je dat, gedelegeerde van de hoogte van Zuid-Sumatra geworden. Maar Van Waardenburg kan best die noten gekend hebben, eigenlijk tijdens het idee ontleend. Daar moet zo'n kantoor komen dat er gelijk kan dienen als adviesinstantie voor deze situatie. Dus goed, dat heb ik toen ja gezegd. Dat ik dat wel doen wilde. Ja, dan moest ik eerst terug naar Nederland toe, want dan moest verder met die Indonesiërs onderhandeld worden. Daar moest ik bij zijn. En ik moest naar New York om op te treden als adviseur van de Nederlandse delegatie bij de Commissie van die zelfbesturende gebieden, de Trusteeship Council. En zodoende ben ik pas in januari 51 echt als hoofd van het kantoor van bevolkingszaken naar Nieuw-Guinea gegaan. Deze keer via Fiji, want daar was een conferentie van de Research Council van de South Pacific Commission. Die had daar een speciale commissie voor. En daar ben ik ten eerste heen geweest. Want dat was dus het aardige van dat kantoor van bevolkingszaken. Het was enerzijds een research instituut voor taal- en volkenkundig onderzoek. Moest het worden dan hoor. En anderzijds was ze bedoeld als adviesinstantie en in allerlei zaken de bevolking rakende, contacten ook, wetenschappelijk contact met de South Pacific Commission. Dus ik zat in de Research Council van de South Pacific Commission, kwaliteiten qua. En ik was de kwaliteiten qua ook weer adviseur van de Nederlandse delegatie in New York. En dat maakt het voor mij ook aannemelijk om dit baantje dan te meren. Want als ik tenminste elk jaar toch weer eens een keer thuis. Hè. Ja. En dat was ook wel boeiend ook. En wat wij toen gedaan hebben, nou ja, ik dus ja, zeggen met dat kantoor. Ik kwam in, dus begin februari, in Hollandia. En er was natuurlijk niks. Hè. Ja. Er was niks. Dus ik ben begonnen met een kantoortje te organiseren, eerst een schrijfmachine. Ik kwam pas na de eerste brief, heb ik met handje geschreven met een velletje kampeerpapier ertussen. En toen kwam zich al gauw een vent melden, die was stationschef geweest op Java. En die wou wel commies worden. En ik had al heel spoedig een zeer goede secretaresse. En dan begin je, ja, begint waarmee. Ik ben niet zelf onderzoek gaan doen. Oh ja, en Klaas Schalis kwam erbij. En die werd eigenlijk het echte hoofd van het kantoor. Ja. Die deed de kantoorzaken. En ik ging op reis. En toen is dat volkenkundig onderzoek op gang gekomen van Schalis. En al direct kwam er een pater, Boelaars. En de missie die werd gesubsidieerd. De pater van de missie, maar die had linguistiek gedaan bij Gonda in Utrecht. En die ging onderzoek doen met de mappie. Dus dat was het eerste. En in datzelfde jaar, aan het eind van het jaar, en ik had in Holland een paar mensen gesproken, van Power. Die was er ook al in november, of oktober, november 51. En het jaar daarop, zeg een maand of drie, vier later, denk ik, van de leven. Wie ook kwam was van Emst. Ja, dat was een Amsterdammer. En dan kon ik kiezen tussen van Emst en Douwe Jongmans. Ja, zo achteraf zeg je, ik had Douwe Jongmans moeten kiezen. Want van Emst, die bovendien met een altijd zieke vrouw zat, daar ging niet veel van uit. Niet voor onderzoek, maar zo is die zaak op gang gekomen. Ja. En de rest, ja, dan blijkt uit de literatuur zelf en praktisch geen onderzoek gedaan. Eén uitzondering. Ik was in dit baantje natuurlijk ook weer belast met alle gekke dingen. Eén daarvan was, hoe noem je zoiets? Kom. Development. Dat Nimbornaplan, noem eens iets, dat was een geval van. Technisch project. Ja, dat is tegenwoordig, maar dat had een hele typische. Technisch zijn als zijn naam, daar komen we dadelijk ook op. Ja, Van Eekhout, die was resident van de commissie van Nieuw-Guinea, die was niet toegevoegd aan Van Leidenburg, en die had dat waargenomen, de South Pacific Commission, en daar had hij aangekeerd dat zij ook op community development zouden. En die wist daar een goed terrein voor waar dat gebeuren moest. Er kon een jongetje development project ontwikkelen. Dat was in Borrand. Ja. Dat werd mij dus op het eerste wat ik op tafel gelegd kreeg. Dat community development project. Ik was er nou niet zo dapperend gelukkig mee. Ik had iets van community development gezien op Fiji. En ik had er natuurlijk wel wat over gelezen. Maar ja, dat lag daar, dus ik moest dat project in orde maken. Dus daar heb ik nog wel eens een beetje samen met Kouwenhoog, die daar controleur was. En die daar zijn dissertatie over geschreven heeft. Nou ja, dan hebben we dat nog eens een beetje bekeken, hoe dat die cultuur zo ongeveer in elkaar stak. Trouwens, in die tijd zat, was net geweest, die zweet, die naar de hand over de Maybrad geschreven heeft, Ellenberg. Ellenberg had een nota daarover achtergelaten. En ik ben nog eens ingegaan op de relaties tussen het dorp, wat heel verrassend was. Huwelijken waren allemaal toch ver gespreid. Er is er nog een nota over, dat is een beetje het enige veldwerk eigenlijk wat ik gedaan heb. Pas als ze hier en daar een uurtje kletsen, zo, of een koopkast in. Maar dat moest dus opgezet worden en er moest over nagedacht. En zo waren er meer dingen, zo heb ik gebogen gezeten over een ontwerp. Rechtsregeling, een ontwerp voor de inheemse rechtspraak. Dat is ook nooit uitgekomen en dat is erg jammer, dat had ik graag gedaan. Maar dat doet er hier niet toe. Een andere taak was, ja, Nieuw-Guinea was dus vreselijk onderontwikkeld. Want democratie was er niet zo mogelijk, maar om het zo democratisch mogelijk te doen, werd er een raad voor volksopvoeding ingesteld. En daar waren de missie en zendingen in vertegenwoordigd en een aantal mensen die de gouverneur werden aangewezen. En die moest ik voorzitten. En die moest dus advies uitbrengen over mijn kantoor ook, over die bevolkingszaken, dat paste daar precies in. Over onderwijs en van alles en nog wat. Dat was natuurlijk een hele paternalistische instelling. Ja, dat is zo. Ik heb er 2 keer voor gezeten. En later was ik gouverneur, dus dan zat je niet meer voor. En dan was toen ben ik toch echt gaan ijveren voor de Volksraad, en die tenslotte ook gekomen is. Mm. Zij het met minder bevoegdheden dan ik gedacht had, maar goed, dat is na mijn tijd weer. Mm. Maar zo is dus dat bevolkingskundig onderzoek op gang gekomen, omdat wij overal rechts en links veel te weinig wisten van hoe die bevolking georganiseerd is, hoe het in elkaar zit. Je wist er te weinig van voor de rechtspraak, je wist er te weinig van voor alle ontwikkelingswerk. En daar was dit voor nodig, waarbij ik de heren die het veld in gingen op het hart gebonden heb, allereerst te kijken naar de sociale organisatie. Omdat juist die sociale gegevens het meest belangrijk waren voor een aanpak. Ik ben erg kwaad geweest op Boelaars. Boelaars begon met een dik boek te schrijven, met een boek te schrijven over zijn rondreis met monsieur Tillemans. En daarna begon die in de mappie schilder te verzamelen en die te onderscheiden in type. En daar was ik toch wel kwaad over. Want ik wou dat hij wat anders deed dan schilder verzamelen. Maar eens in inventariseren van hoe dat daar in elkaar stak. Het stak er gek genoeg in elkaar en dat hebben we later gemerkt. Maar ja, als dat er eenmaal is, je hebt deze mensen, dan animeert dat anderen. Later als gouverneur, ja, dan ontdek je ook wel eens mensen die wat kunnen. Zo trof ik in Marokko een aspirantcontroleur aan, die Medios de Jonge antropologie gedaan had. En dat was de aspirant Schorel. En die heb ik toen gezet op een onderzoek naar de werkomstandigheden en verlangens van de arbeiders van de NGPM in Sorrel. Daar heeft hij een voortreffelijk rapport over geschreven, zelfs 1000. En er kwamen heel interessante gegevens uit. Ja, die stel je dan dus ook weer in staat om op een tijdje een studie te maken van de moeilijk. Maar ik heb hem niet bij het kantoor van bevolkingszaken geplaatst, omdat ik het toch erg nuttig vond ook een bestuursambtenaar te hebben. Die wist dat er wat er gaande was. Zo'n apart kantoor heeft toch wel bezwaren. Want ja, deze heren die gaan dan echt gezellig verder, theoretisch verder. En je moet iets hebben, je moet die aanstuiting naar de praktijk hebben van wat moeten we niet alleen vandaag, maar ook morgen doen. Ja. En daarom was ik erg gelukkig met school. Ja, we hebben nog meer gehad van Lochem. Maar dat was er weer later en zo is dat verder gelopen. En meer kan ik er niet over vertellen, want dan kun je allemaal uit die boeken lezen. Ja. Die zou je nog wel door moeten ploegen. Zonder meer, ja. Zonder allemaal gebeuren. Ja. Ja, als je nou zegt, is het allemaal zo goed. Wie het beste was eigenlijk op Spiesel. Heel goed. Dat onderzoek met de wisselmeneer. Ja, dat was ook weer zo'n relatie die ik kreeg. Via de South Pacific, nee niet, dat was via de Pacific Science Conference. In 1949 is de Pacific Science Conference gehouden in Nieuw-Zeeland. En het was erg aardig van Batavia, daar hebben ze mij heen gestuurd. Samen met Jan Held. Mm-hmm. En daar heb ik Piet Murdoch leren kennen. En omdat we daar nogal gereisd hebben, nog eens 7 dagen met een bus over Noord-Eiland. Van de ene Maori nederzetting naar de andere. Met Pieter. En er is daar een goede vriendschap uit voortgevloeid. En toen ik gouverneur werd, toen schreef Piet mij onmiddellijk, als ik zeker pas Piesel de plaats wist in onbestuurd gebied, waar hij dat leven van die bergmensen nog eens kon bestuderen. Dat heb ik geantwoord. Trouwens, ik geloof dat hij bij me geweest, dat hij hier in Nederland is gekomen. Dat ding van, ja. Zo, ja, een wat helemaal onbestuurd gebied, dat wordt niks. En dan kan hij ook, kunnen we ook niet zorgen dat hij zijn eten op tijd krijgt. Mm-hmm. Dan zijn er geen verbindingen. Maar ik weet wel een woord, in het Wisselmeergebied, meer naar het westen. En waar wij praktisch nog geen invloed hebben en waar ik toch op een zodanige afstand zit dat er voor hem gezorgd kan worden. Toen is hij in dat kamergebied terecht gekomen. Ja. En dat heeft erg goed gewerkt, had ik ook leuk contact mee. Ja. Ik heb hem nou al geen jaren meer gezien. En dan is later Ellenberg weer teruggekomen en wacht als het eenmaal loopt. Maar ja, daar is in de tussentijd natuurlijk in Australië niet een heel veel, bijzonder veel goed werk gedaan. De Stretterens bijvoorbeeld, en de recentelijke huid. Dat is toch wel boeiend hoor. Ja. En eerder al, onder leiding van Moetsinaf en andere. Ja. Maar dat is eigenlijk alles wat ik hiervoor vertellen kan. En nadat u dus heeft. Na uw gouverneursperiode bent u dus hoogleraar geworden. Ja. En toen bent u doorgegaan en het toch met een interesse geweest? Jawel, ja, toen hebben we ook nog een soort newsletter georganiseerd. Mm-hmm. Een samenwerking, dat is voortgevloeid uit een van die precies. Ja, wanneer is dat gebeurd? Ik geloof in 60. Dat we dat afgesproken hebben op de Pacific Science Conference in Honolulu, 60 of 61, om zo'n soort newsletter te organiseren over allerlei veldwerk dat plaatsvond en dat gedaan kon worden. Er zijn er, ik dacht, 3 exemplaren van uitgegeven. Ik heb er maar 2 kunnen terugvinden. En daarna is dat overgenomen in Australisch Nieuw-Guinea toen die zaak in Indonesische handen kwam. En van, bleek dat van de Indonesiërs op eigenlijk geen 1.20 medewerking te verwachten zijn. Mm-hmm. In die Sukarno-periode. Ja, dus dan moedig je dat aan om daar verder onderzoek te doen. In die tijd ging dat nog, toen zaten wij er nog tot 62. Mm-hmm. En zo hebben we dus bijvoorbeeld eerst het veldwerk van Serpenti. Je had toen ook een stichting wetenschappelijk onderzoek in de tropen. Wetenschappelijk onderzoek Nieuw-Guinea, de WON. Die bestond al sinds 1957. Maar ik werd natuurlijk onmiddellijk in het bestuur gehaald toen ik als oud-gouverneur hier kwam. En dan duw je dat wat. En zo is Serpentie uitgezonden naar Frederik Hendrik Eiland. Ja. En de nieuwe huizen die zouden naar de Asmat gaan. Dat was de bedoeling, de Asmat of de Casimirinekust. Maar ja, toen was inmiddels die soevereiniteitsoverdracht geweest. Toen zijn ze dus gegaan naar dat boveneind van de Western Division of Papua, kun je zeggen. Ja. In de buurt van de Strickland River. Ik had ze liever verder gehad bij de Boatie. Daar was ik persoonlijk nogal in geïnteresseerd, maar goed, dat liep zo en dat is toch op de politie terechtgekomen. Waarom moet je al nog altijd zijn deelschrijven? Wie hebben we nog meer eruit? Ik weet het niet meer. Maar ja, dat moedig je dus aan. Zoveel mogelijk, en dat ben ik blijven doen, omdat ik een ongelooflijk boeiend gebied vind, antropologisch. Hier naar Melanesië. En wie dat nou weer heel duidelijk heeft gemaakt, is Hart met die paar boeken die hij geschreven heeft. En die ook naar die conferentie in Nijmegen komt in februari. Hmm. Als de conferentie tenminste subsidie krijgt, denk ik. Dat is altijd, altijd zo nu. Daar heb ik net een vraag over. Van ZWO. Of het de moeite waard is. Nou, er komen zoveel mensen die graag eens weer wel zien. Ja, hospice zou komen en